cânt de lideri puternici și inspirați. Vino la a patra ediție a evenimentului regional Forbes CEE Forum pentru a afla la aniversarea centenarului Forbes care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă liderii următorilor 100 de ani. București, 25-26 septembrie. Mai multe detalii pe forbes.ro sau pe cee.forbes.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM, chiar acum. Bun găsit la știri, miliardarul israelian Beni Steinmetz și consultantul politic Tal Zilberstein, implicați în dosare de corupție și în România, au fost reținuți la Tel Aviv. Numele lui Tal Zilberstein a devenit cunoscut în politica din România după 2004. Consultantul israelian i-a consiliat în trecut atât pe fostul președinte Traian Băsescu, cât și pe foștii prim-ministri Adrian Năstase și Călin Popescu-Tăriceanu. Pașapoartele ar putea fi valabile 10 ani, nu 5 ca în prezent. Propunerea vine de la ministrul de interne Carmen Dan. Prelungirea valabilității pașapoartelor de la 5 ani, cât este acum, la 10 ani, pentru cei cu vârstă de peste 25. Salvați România a decis nu va susține referendumul pentru redefinirea familiei în Constituție. Având în vedere rezultatul, fostul președinte al partidului Nicușor nu revine în partid. Nu mă întorc într-un partid care, în mod oficial, pe această chestiune se poziționează într-o direcție sau în alta, altfel decât am spus în campania electorală. La sport, Real Madrid a învins-o pe Barcelona în primul El Clasico al sezonului 3-1 pe Camp Nou și este favorită la câștigarea Supercupei Spaniei. Deocamdată, datele meteo. Avem temperaturi normale pentru această perioadă din an în mare parte din țară. Temperaturile vor fi cuprinse astăzi între 23 de grade în nordul Moldovei și 32 de grade în sudul Olteniei. Averse și descărcări electrice vor fi local în regiunile estice și sud-estice și pe arii restrânse în zonele centrale. În București este norat, iar pe parcursul zilei vor fi condiții de ploaie. Temperatura maximă urcă până la 30 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Miliardarul israelian Beni Steinmetz, implicat în dosarul Ferma Băneasa, a fost reținut în această dimineață la Tel Aviv. Alături de el a fost reținut și consultantul politic Tal Zilberstein. Cei doi sunt suspectați că au folosit contracte false pentru a transfera și a spăla bani. Atât Tal Zilberstein, cât și Beni Steinmetz sunt implicați în dosare de corupție și în România. Are detalii Anca Simina. Numele lui Tal Zilberstein a devenit cunoscut în politica din România după 2004. Consultantul israelian i-a consiliat în trecut atât pe fostul președinte Traian Băsescu, cât și pe foștii prim-ministri Adrian Năstase și Călin Popescu-Tăriceanu. Apropiat al său, Benjamin Steinmetz este unul dintre cei mai discreți miliardari din Israel, cu avere estimată azi la 2,3 miliarde de euro. O subsidiară a grupului său de firme, BSG, deține 9% din Gabriel Resources, compania care are peste 80% din acțiunile Roșia Montană Gold Corporation. Reținuți în Israel într-un dosar de corupție pentru mituirea mai multor oficiali din Guinea, Beni Steinmetz și Tal Zilberstein au fost trimiși în judecată și în România, într-un dosar care viza retrocedarea ilegală a unei părți din pădurea Snagov și a fermei Băneasa. În același dosar este implicat și Călin Popescu-Tăriceanu, actual președinte al Senatului. Pașapoartele românilor cu vârsta de peste 25 de ani ar putea avea în curând o valabilitate mult mai mare de 10 ani. Aceasta este soluția propusă de românii din străinătate și agreată de ministrul de interne pentru cozile uriașe care se formează în fiecare vară la ghișeele pentru eliberarea acestor documente. În plus, ministrul Carmen Dan reamintește la Europa FM că pentru a evita cozile de la ghișee, românii se pot programa din timp online. Prelungirea valabilității pașapoartelor de la 5 ani, cât este acum, la 10 ani, pentru cei cu vârstă de peste 25 de ani. Există posibilitatea de programare online, în special pentru cei care vin din afara țării. Consider că sunt știute perioadele în care revin în țară și ar fi indicat să facă aceste programări din timp. O altă opțiune pentru cei care sunt în afara țării este aceea de a depune actele la consulatele din străinătate și de a le primi tot acolo. Există de asemenea posibilitatea de a primi pașaportul acasă, ori unde la adresa din țară sau la consulatul din statul unde muncesc. Carmen Dan a fost criticată pentru cozile interminabile din fiecare vară de la ghișeele pentru eliberarea pașapoartelor. Reprezentanții Federației Asociațiilor de Români din Europa amenință că, dacă ministrul nu va rezolva problema, vor depune o plângere penală. În replică, ministrul spune că pentru a nu mai exista cozi pe timpul verii, ar trebui dublat numărul angajaților de la serviciile pașapoarte, lucru însă imposibil. Avem o perioadă de 2-3 luni în vară când numărul cererilor de pașapoarte crește cu 80-90%. Suntem în situația în care procesăm în jur de 11-12 mii de cereri pe zi. Din păcate, pentru a deservi optim acest serviciu, am avea nevoie să dublăm atât numărul de angajați, cât și numărul de ghișee. Deficitul de personal însă se resimte și la nivelul serviciilor de pașapoarte. În ceea ce privește capitala, unde e cea mai mare aglomerație, Carmen Dan anunță că până la sfârșitul acestei luni, serviciul pașapoarte se va muta în Mall Plața din cartierul Militari, unde vor fi mai multe ghișee. Soluția pentru moment, programul de lucru al serviciilor publice de pașapoarte a fost modificat în perioada mini-vacanței de Sfânta Maria. Serviciile de pașapoarte din 12 județe și București vor lucra cu publicul astăzi pe 14 august. În 4 dintre aceste județe se va lucra și mâine. Adriana Sârbu are detalii. Luni 14 august vor lucra cu publicul serviciile de pașapoarte din 12 județe. Este vorba despre Bacău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Galați, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Teleorman și Vaslui. În 4 dintre acestea, Galați, Maramureș, Mureș și Vaslui, se va lucra și marți 15 august. În Prahova și Timiș se va lucra sâmbăta viitoare pe 19 august. Pentru a elimina cozile și a reduce timpul la ghișee, se pot face și programări online pentru depunerea cererilor de eliberare a pașapoartelor simple. Trebuie să știți și că taxele pentru eliberarea pașaportului se achită în numerar, la casieriile trezoreriilor, dar și prin mandat poștal la orice oficiu sau online, în sistem internet banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare prefectură. Ascultați știrile Europa FM. Uniunea Salvați România a decis în urma unui referendum intern că va vota împotriva revizuirii Constituției în ceea ce privește redefinirea familiei. Cu alte cuvinte, membrii USR nu sunt de acord cu modificarea legii fundamentale, astfel încât aceasta să prevadă că familia se întemeiază nu pe căsătoria între soți, ca în prezent, ci pe căsătoria între un bărbat și o femeie. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Pentru că nu s-au existat opinii divergente în ceea ce privește redefinirea familiei în Constituție, partidul a organizat un referendum intern. Timp de 7 zile, prin intermediul unei platforme online, membrii partidului au avut de răspuns la 2 întrebări. Dacă sunt de acord ca partidul să aibă o poziție pe tema redefinirii familiei și 52% dintre votanți au răspuns cu da și care va fi poziția partidului. Peste 82% dintre membrii USR au ales ca partidul să se poziționeze împotriva revizuirii Constituției. Președintele interimar al USR, Elek Levent, i-a cerut lui Nicu Șordan să revină în partid. Acesta a demisionat de la șefia USR pentru că nu a fost de acord ca partidul să se pronunțe în privința redefinirii familiei. I-aș face un apel să revină în partid. Din punctul meu de vedere, Nicu Șordan este cea mai importantă persoană din partid și locul lui este alături de noi. Răspunsul a venit imediat de la Nicu Șordan. Nu mă întorc într-un partid care, în mod oficial, pe această chestiune, se poziționează într-o direcție sau în alta, altfel decât am spus în campania electorală. Rămân în Parlamentul României. Ca parlamentar, probabil că voi rămâne independent afiliat grupului USR. Parlamentul ar urma să decidă în toamnă dacă se va organiza un referendum pentru modificarea Constituției, așa cum propune Coaliția pentru Familie. Aceasta ar vrea modificarea legii fundamentale, astfel încât familia să fie întemeiată pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, nu între soți, așa cum este în prezent. Cu ajutorul reprezentanților bisericii, coaliția a adunat peste 3 milioane de semnături de la români cu drept de vot care susțin această inițiativă. Schimbăm subiectul. Accident grav în această dimineață la ieșirea din București spre Autostrada Soarelui. Un microbuz a căzut în Dâmbovița. 3 persoane, între care un copil de 8 ani, și-au pierdut viața. Alți 6 oameni au fost răniți. 5 dintre ei se află acum internați în spitale din capitală. Cum s-a întâmplat totul, aflăm de la Elena Tudor. Accidentul a avut loc în jurul orei 3:30 la intersecția Splaiului Unirii cu Centura București, la ieșirea către Autostrada Soarelui. Conform primelor cercetări, șoferul microbuzului ar fi pierdut controlul volanului când a vrut să vireze la stânga dinspre Splaiul Dâmboviței către Autostrada A2. Am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Daniel Vasile. Un auto a căzut în râul Dâmbovița la intersecția Splaiul Dudescu cu șoferul de centură. În autoturism se aflau 9 persoane, 6 dintre acestea reușind să iasă singure până la sosirea pompierilor, iar alte trei au fost extrase de scafandri. Două găsite încarcerate, iar o alta la aproximativ 50 de metri de autoturism. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de pompieri și medici, toate cele trei persoane găsite în apă și în autoturism au fost declarate decedate, dintre acestea și o fetiță în vârstă de 8 ani. Au fost transportate la spitale din capitală de către ambulanțele SMULT 5 victime, 3 la Bagdazar Arsenii, una la Spitalul Sfântul Pantelimon și una la Spitalul Sfântul Ioan. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili cum a putut ajunge microbuzul în râul Dâmbovița. Grav accident rutier și la Galați. O mașină a poliției rutiere aflată în misiune a fost lovită în plin de un autoturism al cărui șofer nu a acordat prioritate. Accidentul s-a soldat cu rănirea unui polițist rutier și pagube materiale importante. Emanuela Turcu transmite. Accidentul s-a produs în jurul orei 10:30 în intersecția străzilor Traian și Basarabiei. Mașina poliției rutiere din Galați, cu girofarul și sirena pornite, a fost lovită în plin de un autoturism al cărei șofer nu a acordat prioritate. În urma impactului, mașina poliției a fost proiectată pe trotuar și este avariată serios. Agentul de poliție, aflat pe scaunul din dreapta față, a fost rănit la cap și la mână, iar cel aflat la volan are doar leziuni minore. În caz a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă. Intersecția în care s-a produs accidentul este monitorizată video și anchetatorii vor stabili exact dinamica impactului după ce vor urmări imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Martorii oculari susțin că mașina de poliție a trecut pe culoarea roșie a semaforului, însă confirmă că avea semnalele acustice și luminoase pornite. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. În județul Gorj, un polițist în vârstă de 27 de ani a fost găsit împușcat în cap în locuința sa. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Gabriela Mladin. Bun găsit, polițistul în vârstă de 27 de ani din localitatea Stejar a fost găsit mort în toaleta casei. Tatăl a făcut această descoperire. Polițistul s-a împușcat în cap cu arma din dotare. Urma ca în această dimineață să plece la muncă la postul de poliție Fărcaș din județul Dolj, unde trebuia să intre în schimb. Plaga găsită de criminaliști este după ureche, iar edilul din comuna Stejar, vecin cu polițistul, susține că mama acestuia i-a spus doar că în această dimineață, în jurul orei 7, fiul i-ar fi spus că se simte rău, că-l doare stomacul, a intrat în baie, iar apoi s-a auzit împușcătura. Cristian Boncioagă este polițist din 2012 după ce terminase școala Vasile Lascăr din Câmpina și în câteva zile urma să intre în concediu, să plece chiar cu primarul din localitatea Stejar pe litoral. Criminaliștii de la Inspectoratul Județean de Poliție Gorj s-au deplasat la fața locului pentru a vedea împrejurările în care s-a produs acest eveniment, se ia în calcul sinuciderea, dar nu este exclusă nicio altă variantă. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Mare atenție dacă sunteți pe litoral din cauza vântului puternic. Salvamarii au arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că turiștii nu au voie să se aventureze în mare. Din păcate, se întâmplă tot mai des ca recomandarea salvamarilor să fie ignorată de cei care se află la mare. Este și explicația numărului tot mai mare de persoane care sunt luate de curenți și în unele cazuri nu mai pot fi salvate. Psihologul Mirela Zivari ne spune ce îi împinge pe oameni să intre în valuri atunci când văd steagul roșu. Chiar dacă steagurile roșii sunt arborate, mulți, mai ales bărbați, riscă și intră în apă pentru a-și dovedi puterea, a-și dovedi capacitatea lor de a se delimita de grupul de prieteni, pentru a-și dovedi lor înșiși că sunt puternici. Tot ceea ce ține de a face evaluare, de a se gândi că ar putea să se nece, sunt lucruri la marginea conștiinței, chestiuni care nu sunt luate nici de cum în considerație. Vorbim în general despre oameni care nu respectă reguli în general, nu doar când văd steagurile roșii. Cu siguranță în istoricul acestor oameni vom găsi nenumărate amenzi de circulație. În altă ordine de idei, peste 10.000 de persoane sunt așteptate să asiste la demonstrațiile organizate de forțele navale de Ziua Marinei. La exercițiul militar demonstrativ, la care va asista și președintele Klaus Iohannis, vor participa 3.000 de militari. Giulfer Predescu ne spune care este programul demonstrațiilor de pe faleza din Constanța. Bun găsit! Pe 15 august la Constanța se desfășoară de 115 ani cel mai mare spectacol naval din România. După ridicarea pe faleză a unui uriaș drapel al României, zeul Neptun va veni de pe mare și va binecuvânta începerea demonstrațiilor militare. Pentru prima dată anul acesta, după discursurile de la tribună, se permite accesul publicului pe faleza din fața comandamentului flotei pentru a urmări exercițiile navale. Salutul de deschidere va fi dat de elicopterul Puma Naval și 5 parașutiști militari lansați de la înălțime, care vor purta drapelele României, NATO și Uniunii Europene. În largul mării, navele de război vor simula un atac cu rachete torpiloare, precum și respingerea unui atac aerian, dar și a unor ținte inamice îndepărtate. În premieră, două aeronave Typhoon Fighter ale Forțelor Regale ale Marii Britanii, dislocate la baza Mihail Cogălnicianu și care efectuează misiuni de poliție aeriană, vor survola zona, urmați de avioanele românești F-16 și MiG-21 Lancer. Nu vor lipsi jocurile marinărești, care se vor desfășura în portul Tomis. Ceremonialul se va încheia cu defilarea navelor, a gărzii de onoare și o paradă impresionantă a militarilor. De la Constanța, Iulfer Prebescu, Europa FM. Feri, mulțumesc pentru aceste informații. Acum Tudor Ciurescu ne aduce știrile din sport. Dinamo a pierdut în deplasare la CSM Poli Iași, 1-2 în etapa 6 a Ligii 1. A fost un meci încins, terminat de ambele echipe în 10, după ce gazdele au înscris golul victoriei în minutul 94. Albroșii au deschis scorul încă din minutul 9 prin Nemeț. Dinamovistul Nedelcearu a fost eliminat în minutul 74, dar echilibrul numeric a fost restabilit repede, norvegianul Kouaka a primit și el al doilea galben. Ugandezul Chizito a egalat în minutul 80, iar brazilianul Jo Santos a adus apoi victoria Iașului. În urma acestui eșec, Dinamo rămâne pe locul 6 cu 9 puncte. Tot aseară, FC Botoșan a suferit prima sa înfrângere din acest sezon, învinsă cu 1-0 în deplasare la CSU Craiova. Zlatinski a înscris în minutul 79. Oltenia a urcat pe locul al treilea, în timp ce FC Botoșan a pierdut poziția de lider, depășită de CFR Cluj, care se poate desprinde la 3 puncte dacă se impune diseară la Sfântul Gheorghe în ultimul meci al rundei. Astăzi mai este programată partida dintre FC Voluntari și Gazmetan Mediaș. Ieri s-au jucat mai multe meciuri tare în Europa. În primul El Clasico al sezonului, Real Madrid a învins-o pe Barcelona cu 3-1 pe Camp Nou și este acum favorită la câștigarea Supercupei Spaniei. Toate cele 4 goluri s-au marcat în repriza secundă, Piqué a înscris în propria poartă, apoi catalanii au egalat prin Messi. Intrat în minutul 56, Cristiano Ronaldo a dus-o din nou pe Real în avantaj cu o execuție spectaculoasă, apoi Asensio a închis tabela în minutul 90. Starul portughez a fost eliminat cu 2 galbene și riscă o suspendare de cel puțin 4 etape, după ce arbitrul partidei a notat în raport că Ronaldo l-a bruscat după ce a primit cartonașul roșu. Returul de pe Santiago Bernabeu este programat miercuri. În Italia, Radu Ștefan a fost integralist în victoria dramatică 3-2 cu care Lazio a câștigat Supercupa cu Juventus. Lațialii au condus 2-0 după o dublă a lui Immobile, dar torinezii au revenit cu ajutorul lui Dybala, care a punctat și el de 2 ori într-un interval de 6 minute. Golul care a făcut diferența a fost marcat de Murgia în minutul 93. Să mai spunem că aseară Neymar a debutat în fanfară la Paris Saint-Germain. Brazilianul plecat de la Barcelona a dat un gol și o pasă decisivă în victoria 3-0 cu Genk. Elina Svitolina și-a judecat trofeul la Rogers Cup. După ce a trecut de Simona Halep în semifinale, jucătoarea ucraineană a obținut o victorie la fel de clară și în ultimul act, 6-4-6-0, în fața danezei Caroline Wozniacki. Este al 5-lea titlu cucerit anul acesta de Svitolina.